بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندنا رسالة القواعد الأربعة تقول قاعدة تاتو تليون قوم تمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم alidhihiri kwa watu ambao walikuwa wametofautiana katika ibada zao za masanamu. Katika ibada za ushirikina kulikuwepo watu ambao wanabudia malaika na wengine ambao walikuwa wanabudia manabii na watu wema, na wengine walikuwa wanabudia mawe na miti. Na wote hao Mtume sallallahu alayhi wasallam alipambana nao na wala hakuwatofautisha katika shiriki zao. Na dalili inaonyesha kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipambana na jumla ya washirikina wote na wala hakutofautisha baina yao, wenye kuabudu jiwa, wenye kuabudu jua na mwezi na miti na mawe na malaika na manabii na watu wema. Wote waliochanganya kuwa ni kitu kimoja ni kauli yake Allahu tabaraka wa taala katika sura al-Baqara katika aya 192. Allah sema waqatiluhum hatta la takuna fitna, na pambana nao, kwa maana ya kwamba wapige wote pasina kubagua. Washirikina wote pambana nao pasina kubagua, hatta la takuna fitna, mpaka uhakikishe shirki yote imekwisha, watu wameacha kumshirikisha Allah tabaraka wa taala, wa yakuna dinu lillah, na ibakie dini ataabudiwa Allah tabaraka wa taala peke yake katika ibada zake pasina kushirikishwa na kitu chochote. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akapambana na watu hao na wala hakutofautisha baina yao katika shirki zao. Inajulisha kwamba pia vile vile kauli yake Allah tabaraka wa taala aliposema wa min ayatihi al-laylu wan-naharu, na miongoni mwa ishara zake Allahu tabaraka wa taala ufalme wake na uwezo wake ni kuumba kwake usiku na mchana, nyakati akazitofautisha za wakati wa mchana na wakati wa usiku akazitofautisha Allah tabaraka wa taala. Lakini pia vile vile ushamsa wal kamara, na Allah tabaraka wa taala katofautisha nyakati, akaumba washamsu wal qamar, akaumba jua na akaumba mwezi, akaumba jua na akaumba mwezi, kisha akatuambia la tasjudu lishamsi wala lil qamar, msisujudie jua wala msisujudie mwezi, kwa maana viumbe hivi na vyenyewe ni viumbe kama ninyi, hakuna mwenye haki ya kumwabudu mwingine. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، مسسجدية جوء أنا ولا مسسجدية مويزي. كنا نندلي آية نندلي آية وسجدوا لله الذي خلقهن، مسجدين الله مباي أم بيوم بعيثو أم يوم بجوء أنا أم يوم بنيني يوم بمويزي. إن كنتم إياه تعبدون، إكواني يهي بكياك كويرين ديوم نيم وعبودو. Sura Fussilat kaonyesha kwamba katika hali ya kusujudia jua na kusujudia mwezi ni ibada waliokuwa nayo washirikina, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akatukataza sisi Waislamu tusiswali katika baadhi ya nyakati ambazo, mfano nyakati zinazochomoza jua, aturuhusiwi sisi kuswali. Kwa nini? Kwa sababu ni nyakati ambazo washirikina walikuwa wanaabudia jua, na pia wakati jua linazama tumekatazwa tusisujudie nini, tusisali katika wakati huo, kwa sababu ni wakati ambao unafanana na wakati ambao washirikina pia walikuwa wanasujudia jua. Kwa hiyo ile tashbihi inayopatikana katika kusujudia jua wakati wa asubuhi na wakati wa jioni, sisi Waislamu tukakatazwa katika sala za sunna tusisali katika nyakati hizo mbili, kuja kufananisha au kujifananisha na wale ambao wanasujudia jua na wale ambao wanaabudia kisichokuwa Allah tabaraka wa taala. Wadalilu almalaika, na dalili kwamba pia vile vile walikuwa wengine wakiabudia malaika, kauluhu taala, ni kauli yake Allah tabaraka wa taala, wala yaamurukum an tattakhidhu almalaikata wan nabiyina arbaba, wala yaamurukum, wala Allah tabaraka wa taala hakukuamrisheni nyinyi an tattakhidhu almalaika, kuwafanya malaika. Allah hajakuamrisheni kuwafanya malaika wan nabiyina, na kuwafanya mitume au manabii, arbaban min dunillah, sawa, ni miungu, mabwana wakubwa waheshimiwa ambao mtakuwa mnawaabudia kinyume cha Allah tabaraka wa taala. Naam. Tuko pamoja. Wadalilu al-anbiya, ina dalili ya kuabudu mitume, kwamba kuna watu walikuwa wakiabudia manabii قوله تعالى بقولياك الله تبارك وتعالى نسيما وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم فيندي الله تبارك وتعالى لبسيما إيو عيسى مونا ومريم أأنت قلت للناس في في ويوين ديو ليوانبيا واتو اتخذوني وأمي إلهين من دون الله nifanyeni mimi na mama yangu ni miungu wawili kinyume cha Allah, waabudiwa wawili mimi na mama yangu. Qala subhanak, Isa akasema utakasifu ni wako ewe Allah, siwezi nikafanya hilo. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, haiwezekani kwangu kuomba kisichokuwa haki yangu, haiwezekani kwangu kusema jambo lisilokuwa ni haki yangu mimi. Mimi sina haki ya kuabudiwa. Siwezi kuambia watu maneno kama hayo. In kuntu kuntuhu faqad alimta, ikiwa nilisema mimi, ushajua kama nilisema. Ta'lamu ma fi nafsi, wewe Allah unajua aliyomo ndani ya nafsi yangu. Wala a'lamu ma fi nafsika, na wala mimi siyajui aliyomo ndani ya nafsi yako. Innaka anta allamu al-ghuyub, hakika wewe Allah tabaraka wa taala ni mjuzi wa mambo yaliyofichikana. Naam. Kwa hiyo inaonyesha aya hii kwamba kuna watu walikuwa wakiabudu manabii kama vile Isa ibn Maryam, wakiabudu watu wema kama vile Maryam, mama yake Isa ibn Maryam, sawa, wakiwachongea masanamu hawa. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuja kupambana nao watu hawa, hakutoa tofauti kwamba hawa walikuwa wanaabudu Yesu, Isa ibn Maryam, na hawa wanaabudu mti, huyu Isa ana afadhali kuliko mti. Hapana, alipambana na wote pasina kubagua baina yao. Na baadhi ya watu wenye kuabudu makaburi leo wanasema kwamba hawa wenye kuabudu watu wema, kuabudu malaika, hawa sio washirikina. Washirikina ni wale wenye kuabudu masanamu. Na hii ni radi kwao. Na hii ni radi kwao. Kwa hiyo Qur'ani haikutofautisha yule anayeabudu nabii, kwamba mtume alipokuja kupambana na washirikina alitofautisha baina ya mwenye kuabudu sanamu na mwenye kuabudu malaika au mtu mwema, hakutofautisha. Lakini pia vile vile Qur'ani imeonyesha kwamba imekanusha ibada zote na ikatoa amri wote wapigwe vita kwa ujumla wao. Wadalilu salihina, na dalili kwamba kuna walikuwa kiabudu watu wema, kauluhu ta'ala ni kauli yake Allah, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adabahu. Hao wenye kuabudu wenzao na wale wenye kuabudiwa, sawa, ulaika alladhina yad'una, hakika wale ambao wenye kuomba, wenye kuabudiwa, yabtaghuna ila rabbihimul wasila, wao walikuwa wakitafuta kwa Mola wao wasila, kwa maana ya kwamba walikuwa wakijikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala kwa kufanya mema, kwa kufanya taa, wakitafuta ukaribu baina yao na Allah. Ayuhum aqrab, yupi aliye karibu zaidi na Allahu tabaraka wa taala? Baina ya huyu ambaye yeye anamwabudia Allah tabaraka wa taala akijikurubisha kwa Allah na huyu ambaye anamwabudu mwenzake. Na hawa waliokuwa wajawema walikuwa wakishindana tabia yao na maumbile yao na namna walivyokuwa na juhudi katika ibada, walikuwa wanashindana nani kwa karibu zaidi na Allah katika kuongeza juhudi zake kwenye ibada, kuonyesha namna gani wao walikuwa mafakiri kwa Allah tabaraka wa taala. Yani waja wema wao walikuwa wanashindana nani yuko karibu zaidi kwa Allah tabaraka wa taala kuliko mwenzie katika kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Wayarjuna rahmatahu, na walikuwa wanatarajia rehema zake Allah tabaraka wa taala. Wayakhafuna adhabahu, na walikuwa wakiogopa adhabu zake Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo ni kosa watu kuwafanya watu wema wakawa wanawaomba, wanawaabudu, wanawategemea kinyume cha Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala anafafanua na kuelezea juu ya watu ambao wanaabudu hao watu wema kinyume cha Allah tabaraka wa taala, na wanatafuta wasila kwa hao watu wema, kwa sababu aya iliyokuja kabla ya hiyo katika surati al-Isra, Allah tabaraka wa ta'ala, qul id'u alladhina za'amtum min dunihi, waambie Muhammad, waiteni wale ambao nyinyi mwadai kwamba ni miungu, wana uwezo, wana ufalme kinyume cha Allah tabaraka wa ta'ala. Wanaambiwa washirikina, wale wenye kuabudu ambao wanawaomba kinyume na kumuomba Allah tabaraka wa ta'ala, al-aliha, wale miungu yao, fala yamlikuna kashfa dhurri, hao miungu yao, masanamu yao, al-aliha, hayawezi kumiliki kuwaondolea madhara ya aina yoyote, kama ni maradhi, kama ni ufakiri, kama ni shida na mfano wake, wala tahwila, sawa, wala hawamiliki chochote vile vile, kwamba wanaweza kumbadilishia huyu na mwingine. Hawana uwezo wa kufanya mabadiliko ya aina yoyote. Kisha Allah tabaraka wa taala akawaelezea ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasila alladhina ya'budunahum min dunillah, wale wanaoabudu kinyume cha Allah, fi shughuli shaghilin anhum, katika zile shughuli zao ambazo zimewashughulisha kutiko kunako wao, yani wakashughulika na makaburi ya mashekhe na mawali wake au na mitume, bihtimamihim biliftiqar ila Allah, ule umuhimu wao waliokuwa nao wao wale watu wema, na kujifakiri kwa Allah tabaraka wa taala, na kutafuta wasila kwa Allah tabaraka wa taala, ndio Allah sema ulaika alladhina yad'una min al-anbiya'i was-salihin wal-malaika, wale wanaoabudiwa sasa katika manabii na malaika na watu wema, yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu yatanafasuna fil qurbi min rabbihim, wanashindana hawa wadawema, wanashindana katika kutafuta ukaribu baina yao na Allah, wayabdhaluna ma yaqdiruna alayhi, na wanatoa vile wanavyoweza katika juhudi zao, min al-a'mali salihah, katika matendo mema, al-muqarrabatu ila Allah ta'ala, ambayo inaweza kuwakurubisha kwa Allah, wayarjuna rahmatahu, na wanatarajia rehema za Allah, wayakhafuna adhabahu, na wanaziogopa adhabu za Allah, ili Allah apate kuwalinda na adhabu zake. Ha? Inna adhaba rabbika kana mahdhura, ay huwa alladhi yanbaghi shiddatu alhadar, yeye Allah ndiye ambaye atakikana aogopwe zaidi, muone watawaqi min asbabihi, na watu wachukue sababu za kujilinda na adhabu zake Allah tabaraka wa taala. Hadhihi الأمور الثلاثة شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدية سمع هيا مما متاتوا هيا لكوانز الخوف يخافون عذابه الرجاء يرجون رحمته المحبة مما متاتوا هيا التي وصف الله بها هؤلاء المقربين عنده أما الله أم يسيفه قوالي أم بوجه كربيش أكواكي هي الأصل والمادة ديو أصيلي نديو مادة في كل خير katika kila jambo la khairi, faman tammat lahu al-umur, atakaitimiza haya mambo basi kwake yatatimia mambo yote ya ibada ya khairi, wa idha khalla al-qalbu minha, na moyo ukikosa katika haya matatu, moyo ukakosa al-khawf, moyo ukakosa ar-raja, moyo ukakosa al-mahabba, basi tarahalat anhu al-khairat, zitamuondokea mtu khairi zote, wa ahatat bihi ash-shurur, na zitamfunika shari, zitamzunguka shari. وعلامة المحبة ما ذكره الله أن يجتهد العبد في كل محل يقربه إلى الله وينافس في قربه بإخلاص الأعمال كلها لله والنصح فيها وإيقاعها في أكمل الوجوه المقدور عليها فمن زعم أنه يحب الله بغير ذلك فهو كاذب. علامة مبينزي ni kile alichokitaja Allah tabarak wa taala, kwamba mtu afanye juhudi, mje afanye juhudi katika kila mahala ambapo anajikurubisha kwa Allah, na awe mwenye kushindana katika kujikurubisha kwa Allah kwa kuwa na ikhlasi katika matendo yake yote, na kuna sihi katika jambo la ikhlas, lakini pia vile vile na kujiingiza katika kila ukamilifu namna anavyoweza, kila namna anavyoweza yeye. Atakayedai kwamba anampenda Allah alafu akawa na sifa hizi hana, basi mtu kama huyo ni muongo. Tufahamiane vizuri. Al-Imam Sheikh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala anafafanua hii aya, namna gani Sheikh ameileta katika hii, katika huu mlango. Yaani Sheikh ametumia njia gani kuileta hii aya katika dalili kwamba kuna watu wakiwabudia watu wema. Anasema hivi, anna hunaka abdun as-salih, anna hunaka min abd man abida as-salihin min al-bashar, kuna watu wenye kuabudu wema katika watu, kwa kauli yake Allah aliposema ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al-wasilata ayyuhum aqrab, قيل أسبب مسيمة نزلت هذه الآية في من يعبد المسيح وأمه وعزيرا وبترمك قوات ولكون مبودية مسيحي ومماياك نعزير فأخبر سبحانه الله كيليز قوانبا أن المسيح وأمه مريم مسيحي ومماياك مريم وعزيرا نهو يعزير كلهم عباد لله هاو نواجة الله يتقربون إلى الله ولكوك يقربشك الله وطاعة ويرجون رحمته وكترجي رحمة الله ويخافون عذابه ولكوك يقف عذاب يناني يا الله فهم عباد محتاجون إلى الله هفوا ونواجة ونكوهتجيك الله متفقرون إليه تين مالوفك الله يدعونه ونموهم الله ويتوصلون إليه بالطاعة ونجكربيشا أو ونتفتنجيا كو الله تبارك وتعالى قولوا تيفواه مناك يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني القرب منه وتفوت أكريب كو الله تبارك وتعالى بطاعته وعبادته وطعزاك وعبادياك فدل على أن إكجوليش آيه يقوم بها أنهم لا يصلحون للعبادة كبواه وفيك وبديوة لأنهم بشر محتاجون فقراء صبواه في نواجه ونكوهتاج ملوفة يدعون الله ونموهم الله ويرجون رحمته ونترجي رحمة ذاك ويخافون عذابه ونوانا يقوف عذاب يا الله ومن كان كذلك لا يصلح أن يعبد مع الله عز وجل أتكيك وهيفي بس هفاي كشريكيش وكاتك إبادة فمجنا الله تبارك وتعالى كسبب ييبين مهتان tumeelewa njia ya kwanza ambayo Sheikh Fauzani ameelezea juu ya sababu ya kuteremka kwa hii aya. Ah? Sababu ya pili nasema wal qawlu thani, kauli ya pili anaha nazalat fi unasi min al mushrikina kwamba aya hii iliteremka kwa watu washirikina kanu yaabuduna nafaran min al jinni walikuwa kiabudu kundi la majini. Fa aslama al jinnu. Jini akaslim wala miyalam. Haula na hawa hawakujua kama yule jini kaslim. الذين يعبدونهم ولا يبغون معبودين الجن هاو كجوا باسلامهم وكسلموا كو wale majini majini yashaslimu wao wanaendelea kukaa kwenye kuabudu wale majini wasaru yataqarrabuna ila Allah bitaa wakawa wale walioslimu sasa wale majini wajikurubisha kwa Allah kwa kufanya taa wa dharaa na pia vile vile kujinyenyekeza kujidhalilisha kwa Allah wayarjuna rahmatahu wa yakhafuna adhabahu ونترجيه رحمة ذاك ونزيقب عذاب ذا الله فهم عباد محتاجون فقراء هفنا واولك ونواجع مفقير ونهتاجك الله لا يصلحون للعبادة هوا فايق وبديوة هوا نسهم يوتك تستحقي عبادة شكرا سيمه أيا كان المراد بآية كريمة كتك هذه سورة مبيلي يوتك تكفقوها يكوان دون مراد وهي آية بس فإنها بس كهكيكا aya hiyo tadulu ala annahu inajulisha ya kwamba la yajuzu ibadatu salihin haifai kuabudu watu wema sawaan kanu min al-anbiya'i was-siddiqin sawa walikuwa ni katika manabii na watu wema wa kweli au min al-anbiya'i au min al-awliya'i was-salihin ama walikuwa ni katika mawalii na watu wema fala tajuzu ibadatuhum haifai ibada yao lianna al-kullu ibadullahi fuqara'u ilayhi kusabu wote hawa ni waja wa Allah malufa wanastahiki kusaidiwa na Allah fa kaifa ya'budu fa kaifa yu'baduna ma Allah jalla wa ala basi vipi wataabudiwa pamoja na Allah jalla wa ala wal wasilatu na wasila yabtaghuna li rabbihim al wasila wal wasila ma'nahu at ta'atu wal qurba wasila manake ni toa na nini na kujikurubisha kwa Allah ndio maana wasila fa hiya fi lughati ash-shay'u alladhi yuwassalu ila al maqsuud katika lugha ni kitu ambacho kinamfikisha mtu kwenye makusudio falladhina falladhi yuwassalu ila ridha Allah wa jannatihi kile ambacho kinamfanya mtu afike katika radhi za Allah na pepo yake هو الوسيلة إلى الله عندما كنت وسيلة قناني قال الله وهذه هي الوسيلة المشروعة وهي وسيلة كشرية كما لبسيمة وابتغوا إليه الوسيلة tafuteni kwa Allah kinachoweza kukufikisheni mkapata radhi zake na mkaipata pepo yake. Ama almuharrifuna almukharrifuna, ama wenye kupindisha na wenye kugeuza maneno makhurafi, fayakuluna wa wasema alwasila, wasila manake nini? Antajala bainaka wa baina Allahi wasita min alawliyai wassalihina walamwati, ni kuweka baina yako na Allah wasita, akawa ni wali au ni mtu mwema katika waliokufa. Tajaluhum wasitatun bainaka wa baina Allahi, ukawafanya wale wako wasita, wako katikati baina yako na Allah. Liukaribuka ila Allah, ili wale ndio kukurubishe wewe kwa Allah. Hii ni wasila kinini ya kishirikina. Sasa Allah sema ma naabuduhum, washirikina wanasemaje? Ma naabuduhum, sisi hatuabudu hao. Kwa nini tunawaabudu? Ila isipokuwa tufanye hizi ibada, liukaribuna ila Allahi zulfa, wapate kutukurubisha sisi kwa Allah. Ukikaa karibu na wali, wali sikipendi sa Allah, kwa Allah naye atakupenda. Ukikaa karibu ya mtume, mtume sikipendi wa Allah, Allah atakupenda. Kwa sisi tunapotuona kwenye haya makaburi yao, maana yake na tunawataja katika dua zetu, maana yake hao ni vipenzi wa Allah. Kwa tunapozidi kuwataja na kuwabembeleza, ndivyo Allah anapofurahi. Shaelewa mpaka hapo? فمعنى الوسيلة عند هؤلاء المخرفين وسيلة يهاوات مخرافي هوا وين يهارب مامو أن تجعل بينك وبين الله واسطة نكويك بين يكون الله مكتكاتي تعرف الله أم بيو تمتنبوليشك الله تعرف الله بك ويو تمتنبوليش يوليك الله وتنقل له حاجتك ألف هجزاك وتزفليك ويوليوانا وتخبره عنك ألف وتمويلز يولينا تمنبينا atamwambia Allah. Wewe utajuaje kama akamwambia naye kisha kufa zake? Au amekwambia kama akayasikia maneno yako? Kaana Allah jalla wa ala la ya'lam, wanafanya hivi kana kwamba Allah hajui chochote. Au kaana Allah jalla wa ala bakhil la yu'ti illa ba'da ma yulaha alayhi bil wasa'it. Au kamili hawezi kutoa vile alivyo navyo ila baada ya kubembelezwa na wale wa katikati. Bwana msamehe bwana, kama vile mtu anapomuombea mwenzake msamaha kwa mwingine. Wanamfanya hivyo Allah Ta'ala, Allahu amma yakulun, ametakasika Allah tabaraka wa ta'ala na yale wanayomsemea. Walihadha, na kwa ajili hiyo, yushabbihuna ala nnasi, wanawekizia watu tashbihi, wanawafananishia watu, wanafananisha kwa watu. Wayakuluna, na wanasema Allahu ja'ala wa ala yakul ulaika alladhina yad'una, wanatumia dalili hiyo, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasila, wanatumia hiyo dalili sawa sawa. Fadalla ala anna ittikhad alwasa'it min alkhalq ila Allah amrun mashru', akajulisha kwamba wanaposema wao sasa tashbihi yao ile shubha wanaoingizia watu, hii aya inatuonyesha kwamba ni dalili kwamba yatosha kufanya wasita katika viumbe kuelekea kwa Allah ni jambo la kisheria. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة لأن الله أثنى على أهله وسب الله أن وصفيها وتواك. وفي آية أخرى نكتك آية نجين الله كسم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله كتك سورة المائدة. قالوا ونسمان قالوا وكسمها وتوانباو ni makhurafi wakiwachanganyia watu aya za Allah na kuwachanganyia watu mwelekeo na matumizi ya kisheria. Wanasema inna Allah amarana an natakhidha wasilata ilayhi, Allah katuamrisha sisi tufanye wasila kwake, tusende moja kwa moja, tutafute wasila ambayo itatufikisha kwa nani? Kwa Allah. Wal wasilatu ma'nahu ma'naha, na wasila maana yake alwasita, ni kumweka mtu katikati baina yako na yeye. Hakadha yuharrifuna alkalima an mawadhihi, hivi ndivyo washirikina wanavyoligeuza neno kutoka katika mahala pake. Falwasilatul mashru'a fil Qur'an, wasila iliyokuwa ya kisheria katika Qur'an, fi sunna, na katika sunna, hiya at-ta'a, ni matendo ya utiifu, allati tuqarrabu ila Allah, matendo ambayo yanamkurubisha mtu kwa Allah tabaraka wa taala, wa tawassulu ilayhi bi asma'ihi wa sifatihi, na kujikurubisha kwa Allah kwa majina yake na sifa zake subhanahu wa taala. Hadhihi hiya alwasilatu almashruha, hii ndio wasila ya kisheria, sio kumfanya wali, kumfanya sharifu, kumfanya mtume, kumfanya malaika, kumfanya nabii akawa baina yako na nani, na Allah tabaraka wa taala. أما التوسل بالمخلوقين إلى الله فهو وسيلة ممنوعة. أما كفاية توسل يفيومبك والله نيوني وسيلة ليزويليوة ووسيلة شركية نيوني وسيلة يكشركين وهي التي اتخذها المشركون من قبل نيوني إليه ولويفانيا وشركين قبل يتسيسي زمان ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ولكو وكيعبدوا كنيمة شاء الله vitu ambavyo haviwezi kuwadhuru wala haviwezi kuwanufaisha katika ibada zao. Wayaquluna haulai shufa'auna inda Allah, na wanasema hawa ndio waombezi wetu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Haya wamezungumza kina Abu Jahali zamani, surah Yunus aya 18. Walladhina ittakhadhu min dunihi awliya'a, na Allah akasema na wale ambao wamejifanyia kinyume cha Allah mawali, ma naabuduhum, wasema hatuwaabudu hawa ila liqarribuna ila Allah zulfa, isipokuwa lengo letu ni kutaka tu watukurubishe zaidi kwa Allah tabaraka wa taala. Hadha huwa shirkul awwalina wal akhirina, hii ndio shirki ya watu wa mwanzo na watu walokuja nyuma wa mwisho, sawaa bisawa, sawa sawa. Wa insamuhu wasila, hata kama hawa kisasa wanaita ni wasila, فهو شرك بعينه من شرك ونمنا ياكي ليفو, وليس هو وسيلة التي شرعها الله, نولا سيو وسيلة أمبيو الله ميفوليشا سبحانه وتعالى الله ليتكسيك, لأن الله لم يجعل الشرك وصبو الله كيفان يشرك وسيلة إليه أبدا, يوين دي وسيلة يكون فان يمتوى فيكك والله أبدا, الله يفان يكتو كما يجو. وإنما الشرك مبعد عن الله, لكن الشرك إنما فنمت ومبالك بسنا الله سبحانه وتعالى, إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة, حقيقة ونكم شركش الله, الله كم حرم شيئا بيبو, وما أواه النار نما قزياك تكون متوني, وما للظالمين من أنصار نوات ووف مظالم هوا تفات وقوى نصور. المائدة آية 72. فكيف يجعل الشرك ووسيلة إلى الله, vipi ifanywe shirki ndio wasila kwa Allah ta'ala, Allahu amma yaqulun, ametakasika Allah na yale wanayosema washirikina. Sheikh alikuwa akitufanulia shubha ambayo washirikina wanawavalishia watu gani, wafuasi wao, na wale wafuasi wakaendelea kubakia katika kuabudu makaburi ya mawali. Ashahidu min al-aya, sehemu ya dalili katika aya, anna fiha dalilan, ni kwamba katika hiyo aya kuna dalili, ala anna hunaka min almushrikina man ya'budu salihin, katika washirikina wapo ni kuabudia watu wema. Li anna Allah bayyana dhalika, kwa sababu Allah kalibainisha hilo, wa bayyana anna haula'i alladhina ta'budunahum hum ibadun fuqara, na kabainisha kwamba wale mnaoabudu ni waja pia mafakiri, na wao yabitaguna ila rabbihim alwasila, wao wenyewe watafuta kwa mula wao, ay yataqarrabuna ilayhi bitaa, wanajikurubisha kwa Allah kwa kufanya mambo ya taa. Ayuhum aqrabu yatasabaquna ila Allah, hao wakishindana kwa Allah bila ibada ni fakirihim ila Allah wa hajatihim ilayhi, wakizikurubisha kwa Allah kuonyesha ufakiri wao, wanahitajia kwa Allah tabaraka wa taala, wayarjuna rahmatahu wa yakhafuna adhabahu, wa man kana kadhalika kaannahu la yuslih an yakuna ilaha yud'a wa yu'badu ma'a Allah azza wa jalla, na atakayekuwa hivi ndio sifa zake, basi haifai kwamba yeye ndio akawa mwenye kuabudiwa. La yuslih, haifai an yakuna ilahan, yeye akawa pia ni mshirika wa kuabudiwa, yudua akawa anaombwa, wa yu'badu ma Allah azza wa jalla, na akawa anaabudiwa pamoja na nani, na Allah azza wa jalla. Simeelewa mweko wa hii aya, nimejaribu kuwasomea na kufafanulia sharhi ya Imam al-Fawzan ituweze kuelewa mweko wa hii aya katika hii sehemu. Au mliwahi kuwaona watu wakamfanya mlevi kuwa ni shekhe wao na ni wali? Mlevi kuona watu wameenda kumchukua mzinifu wakamsema ni wali wao? siku zote huwa wafata wale watu waliokuwa na historia ya kujikurubisha kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala. Sasa wale walikuwa kiafanya yale ili wao wapate kuwa karibu na Allah, kwa maana pia wao ni wahitaji kwa Allah. Sio nyie muende tena mkapiga magoti kwa wale. Mmeshaelewa mpaka hapo? Tayeb. Wa dalilu al-ahjar wal ashjar. Kwa vile vesa. Wa dalilu al-ahjar wal ashjar. Na dalili ya kuabudia miti na kuabudia mawe. Sijasomesha mlango. La bas. Na dalili kwamba kuna watu walikuwa wanaabudia wanaabudia nini? Wanaabudia miti na wanaabudia mawe. Kauli ya afaraitum al-lata wal-uzza wa manata thalikata al-ukhra. Sawa sawa eh? Kwa hiyo kumbe mimi nimerudia mlango na yeye hamjaniambia kama nimerudia mlango. Tayeb. La bas. Kwa hiyo kuna watu ambao walikuwa kiabudia wanasema kwa taalamu, nikusikie kwa taalamu. Kuna watu ambao walikuwa kiabudia ahjar. Ahjar ni yale mawe ambayo yanakuwa mawe matukufu, mawe mazuri. Eh? Na kumbuka wakati tumekwenda haji katika ile sehemu ya ile milima miwili, Safa na Marwa, wameweka uzio wa kioo. Kaulize mimi, kamuuliza akhi mmoja, kwa nini waweke uzio wa kioo? Sema watu walikuwa wanakuja wanabandua yama. Yanabandua ule mlima. Wanaenda kunywa jimbadu kwao kulba ni mlima wa baraka ule wanakwenda kuomba huko kwenye miji yao wakirudi. Yale mawe yani kwamba ni mlima ambao Mama Hajar alikuwa alisimama pale anakimbia baina ya Safa na nini? Safa na Marwa. Watu wenda wabenjua ule mlima. Yani mtu kaenda haji alafu kule haji pia afanye shirki. Wakaweka uzio wa kioo. Ufiki pale kwenyewe hasa. Lakini ufika katika lile eneo la mlima. Na ile sehemu nyingine imeitiwa kama dini fulani kiasi kwamba huwezi kubandua tena pale. Hao vile mtelezo fulani ambao wewe huwezi na kubandua pale. Lakini pia hivyo hivyo watu wakaa pale na hawatoki. Wamekaa pale na hawatoki, wanaomba pale pale, wanalia, wanabembeleza. Hapo hapo hawaendi huku wala hawaendi huku. Waishamaliza tawafu, waishamaliza Safa wa Marwa, sa'i, hawatoki kwenda, wanabaki pale pale wanaendelea kumuomba Allah kwenye ile nini leo. Shaona? Sogea. Kuonyesha kwamba ushirikina ni mambo ambayo watu wakiabudia mawe haya yapo mpaka zama zetu hizi. Tufahamiane vizuri. Afara'aytum al-lata wal-uzza, tukasema al-lata sawa sawa, al-lata kwa shadda, al-lata sawa sawa eh? Ni mtu mwema aliyekuwa anafanya nini? Anawatengenezea mahujaji uji. Alipokufa akajenga kaburi lake, kwenye kaburi akajenga jumba pale, wakafunika pazia kama Kaaba, kishaanza kuabudu tayari. Uzza tukasema ni nini? Ni miti sawa sawa eh? Ehe. Na yote hii ilivunjwa vunjwa katika Fathi Maka sawa sawa. Na Manata tukasema ni nini? Jiwe kubwa sawa sawa eh? Kwa hivyo zote hizi ni ibada ambazo zimpigwa vita na zimetaka katazwa katika Uislamu na watu hawaruhusiwi kuzifanya. Wa hadithu Abi Waqid al-Laythi, wa hadithu Abi Waqid al-Laythi, na hadithi Abi Waqid al-Laythi. Tayeb, la bas, khairan. Radiyallahu anhu asimulia Abi Waqid al-Laythi. Abi Waqid al-Laythi kana mimman aslama 'am al-Fath. Alikuwa ni katika wale walioslimu katika mwaka wa Fath. Mwaka wa nane min al-hijra. Abi Waqid al-Laythi anasema radiyallahu anhu, kharajna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ila Hunain, tulitoka pamoja na bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam kwenda Hunain, katika vita vya Hunain. Wa nahnu hudatha'u 'ahdin bi kufrin, nasi ndio tumetoka kwenye ukafiri hapo mwanzoni mwanzoni tu, tumesilimu tu sawa eh. Walil mushrikina sidratun yaqufuna indaha, tukawapita washirikina wanako na mti, mti wa mkunazi ambao wamekaa pembeni ya ule mti. Wayanwatuna biha aslihatahum, na walitungika silaha zao kwenye ile matawi ya ule mti, wakiwa wanaitakidi kwamba sababu ya kutungika kwao zile silaha pale sawa sawa eh, kule kutungika kunafanya tabaruku biha, lengo lao ni kutafuta baraka. kutafuta baraka katika ule mti. Na silaha zikikaa pale zinakuwa na nguvu sana. Hawa ni masahaba walikuwa muslimu, hawajajua tauhidi bado. Sawa sawa Wakamwambia mtume asema famararna bisidrakin, tukaupita mkunazi. Sasa wakaendelea safari zao, sio shaona pale kwenda mbele, wakaupita mkunazi. Fakulna, tukasema ya Rasulullah, e mtume wa Allah, ij'al lana dhata anwat, astufanyie huu mti wenye matawi mengi, kama lahum dhatu anwat, shuf tashbih, kama vile wao walipona ule mti tumekuta kule, umeona eh? Na leo waislamu wafanya mauliza, mbona wakristo washiriki ya kuzaliwa kwa Isa na Yesu hajamfikia utukufu mtume Muhammad? Tashbih, umeona tashbih. Ij'al lana dhata anwati kama lahum dhata anwati, tufanyie na sisi msalam, tufanyie na sisi mti wa matawi wenye kuwekea silaha kama vile wao walivyokuwa wakifanya. Japo wale wa msalam, japo wale wakifanya vile kutaka tabaruku, sawa sawa, hawa wawekee tu silaha, sio kwamba wafanye tabaruku na wao, wawekee tu zile silaha zao. Ilipokuwa hili ni balaa la kuigiza na tashabbu la kujifananisha, katika moja ya mabalaa makubwa ambayo tupata katika jamii zetu za Kiislamu, Mtume Muhammad SAW alitahajab, alistaajabu, akasema Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ajabu hii, ajabu na Mtume SAW alikuwa anakulikanusha jambo au kulipinga kwamba ni jambo limekuja katika sura mbaya, anasema subhanallah, anakariri ni subhanallah, sawa sawa, na kuleta takbira kwa maana ya kuadhimisha jambo zito sana. Mimi nimekuwaje mpaka nyie mwafikia hatua kama hii? Mfahamiana vizuri. Na hadithi kule inaendelea. Innaha sunan. Tumewaambia innaha sunanun. Ndio njia zilivyo hizo. Ya ndio njia ambazo watu wakizipita kuwaigiliza baadhi yao wengine, sababu ya watu kuingia katika kufuata tabia za watu wengine, ushirikina wa watu wengine, mila za watu wengine, ni haya mambo ya kuigiliziana haya. Innaha sunan qultum walladhi nafsi biyadi, na muwapa yule ambaye nafsi yake kwenye mkono wake. Mumesema maneno kama qalat banu israila li Musa, kama vile banu israila walisema kumwambia Musa. Banu israila walipookolewa kwenye bahari na Allah, na Firauni akaangamizwa, walipovuka bahari wakakuta kuna watu waabudu sanamu. Walipowapita wale watu, wamwambiaje Musa, mtume wao Musa, ij'al lana alihan kama lahum aliha, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Musa, sasa tutengenezee Mungu wa hivi bwana, tutengenezee na sisi Mungu wa kuabudu, sanamu la kuabudu kama la wale jamaa tuliwapita kule, wana sanamu wanaabudu. Shufa hadha tashbih. Na hawa jamaa anamwambiaje mtume? Asitufanyie huu mti kama jamaa walivyokuwa na nini? Na mti. Qala iddakum qaumun tajhalun. Musa akamwambia nyinyi watu wajinga kweli kweli. Yaani katika watu wajinga nyinyi wajinga pia. Katika sura al-A'raf aya ya 100 na ngapi? 38. Tufahamiane vizuri eh? Kwa hiyo Bani Israila watu wa Musa walipovuka katika bahari na adui yao Firauni akaangamizwa. Sawa sawa, na wao wanaona walipowapita watu wanaabudu sanamu, washirikina hao, wakamwambia Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ha? Qala innakum qaumun tajhalun. Musa akawakanushia hilo jambo, akawapinga na hiyo tabia. So sawa eh? Na Allah akasema inna haula'i mutabbarum ma hum fihi. Hawa ni watu ambao wanachokifanya jambo la batil, ni upuuzi, ni uovu. Wa batil ma kanu ya'malun. Kwa nini? Kwa sababu huyo ni ushirikina. Qala aghayra Allahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum ala al-alamin. Kawaambia Musa, kawaambia watu wake, hivi nyinyi jamani, tofauti na Allah subhanahu wa ta'ala, basi nikufanyeni mwingine wa kuabudu kwa hali zote hizi zilizokuokweni? Na nyie mlikuwa mkiadhibiwa na Firauni, mkiuliwa, kamwangamiza adui yenu. Leo mwapita mwakuta watu waabudia sanamu, nyie mwataka pia mpiwe sanamu kama lile? Na hivyo hivyo kama mtume wetu Muhammad SAW aliwakanushia hawa watu wake. Fahamiana vizuri eh? Tayib. Lakini hawa masahaba wa mtume لم يشركوا هاو كفايا لين هاو كفايا شركي بني إسرائيل واو لمنبي موسى منينو هايا هاو كشركيش موسى سيلو أقنوشي أتواكي مصاو من فانو ومنينو من فانو منينو يالي قيال إنها سنن دون جي يزيليبو زكو يجيليز يهيزو موزدي كفاتا ينينو زوالي وكوا قبل ينو نهيبو هيبو ها مسحابة لم يتخذوا ذات أنواط لأشركوا هاكوومبا ولمتي ومتي لأفني شركي كما ولي ونفني شركي وليومبا ولكن الله حماهم الله لولين دنا ولو شركين لما نهاهم نبيهم انتهوا تنوالب وكتازا وليات واتوا ونفوومبا جامبوا لنفنانا نواتو فلان وشركين وتكي وكميوين وكتازا تفهمنا بزوري طيب فالشاهد شيخ السيدية كتك وففنوزي إمام الفوزان حفظه الله وففنوزي وهي حديثي كنا شاهدي جاني كتك ملنغويتو أسمى كتك وفاندي وآية أن هناك من يعبد الأشجار كنا واتو نكو عبدو ميتي لأن هؤلاء المشركون اتخذوا ذات أنواط كسبوا ها وشركين ولوفاني هنا ميتي so sawa wenye matawi mengi wahawala haulai sahaba alladhina lam yatamakkanu alilmu fi qulubihim na wakawa wamekurubia hawa masahaba ambao walikuwa hawajua na elimu katika nyoyo zao za kujua madhara ya ushirikina hawalu yatashabahu bihim walikuwa wamekurubia kujifananisha na wao لولا أن الله حماهم برسوله صلى الله عليه وسلم كما سي الله ولينا وبمتوم صلى الله عليه وسلم قال وكتاز للجامب فشاهد الشاهد أن هناك ما يتبرك بالأشجار شهيد نقوان با كنا بهذه واته تفوت براكة كن يميتي ويعقف عندها ونكا كن يولمتي والعقوف معناه البقاء عندها مدة تقربا إليها manake ni kubakia katika ule mti kwa muda fulani kujikurubisha katika ule mti walukufu maana ya ukufu huwa albaqa'u fil makani ni kubakia katika sehemu ndio maana tunasema i'tikafu ni kukaa wapi msikitini lakini kwa lengo la kujikurubisha kwa nani kwa Allah tabaraka wa taala fadalla hadha ala masail al'azima jambo hili au hadithi hii ikatujulisha juu ya masala makubwa sana سو ساوى المسألة الأولى مسألة يكوانزا نيني خطر الجهل بالتوحيد حتاري يكوتو يجوى توحيد حتاري يكوتو يجوى نيني توحيد منزوك فبانجيلي نويو فبانجيلي شونا كويكا بيشة يا يسو كريستو نويو كويكا بيشة يا براق براق وامتومي so sawa kaweka picha ya Bikira Maria na wewe weka picha ya kitoto cha Kihindi kinasoma Qur'ani kimebeba msafu au haziko majumbani kwenu washabandua hivyo ajahlu bitawhid fa inna man kana yajhalu bitawhid mtu ambaye atakuwa mjinga wa tauhid hariyu an yaqa fi shirki ni haraka mno ni vipesi mno mtu huyo kuingia kwenye shirki wa huwa la yadri na hajui kama kaingia kwenye nini kwenye shiriki. Wamin huna yajibu taalumi tauhid. Na kutokea hapo sasa. Basi tunawajibika tujifundishe tauhidi sana. Tuisome na tuisomeshe sana tauhidi. Wataalum na kujifundisha tauhidi. Na kujifundisha ma yubaduhu mina shiriki. Yaliyo kinyume na tauhidi. Ambao ni nini? Ni shiriki. Hatta yakuna insana ala basira mpaka mtu awe katika hali ya ujuzi li alla yuuta min jahlihi asije akajiwa akaingiliwa na ushirikina katika upande wa ujinga wake la siyama idha raa man yafalu dhalika hasana kuwaona watu wanafanya jambo kama hilo fahasabahu haqqan akadhania kuwa ndio haki bisababi jahlihi kwa sababu ya ujinga wake fafihi khatarul jahal katika hiyo hadithi ya Abi Waqid al-Laythi inatuonyesha hatari ya ujinga. Hatari ya nini? Ya ujinga la sima fi umuri la aqida hasa katika mambo ya aqida. Thaniyan, masala ya pili ambayo katika hadithi hiyo, fal hadithi khataru tashabuhu bil mushrikina. Hadithi inaonyesha hatari ya kujishirikisha, kujifananisha na watu gani? Na washirikina. Wa annahu qad yuaddi ila shirki. na kitendo cha kujifananisha na washirikina kinaweza kumuingiza mtu katika shirki. Kala sallallahu alaihi wasallam, man tashabaha biqaumin fahuwa minhum, mwenye kujifananisha na watu atakuwa miongoni mwao. Fala yajuzu tashabuhu bil mushrikina, haifai kujifananisha na washirikina. Almas'alatu thalitha, mas'ala ya tatu katika hadithi ya nani, ya biwaqidhi al-laythi, an tabarruka bil ahjari wal ashjari wal abniyata shirkun, kutafuta baraka kwenye miti, kwenye mawe, kwenye majumba, sawa sawa, ni nini? Shirki. Wa in summiya bighairi ismihi, hata kama vile vitu vitaitwa majina yasiyokuwa ya shirki. Liannahu talabul baraka, kwa sababu imefanywa vile kwa kutafuta baraka. Mimi nilipata ziara moja kwenda Tanga, nikatembelea jamaa wangu, akanitembeza sehemu moja, kakuta kuna kaburi la mmoja katika mashehe wakubwa wa Tanga, lishajengwa kibanda tayari. Nikamwambia Sheikh Muhammad Ayub, shajengwa kibanda tayari, kaburi lake shajengwa kibanda tayari, maana watu wakienda pale watafuta baraka. Lakini pia niliwatoleeni mfano kwamba nilikwenda Kigoma, nikakuta pia katika kile chuo cha Ghazali, sawa sawa, wale waasisi wa kile chuo wameshazikiwa mle ndani, tofauti na walipozikiwa watu wengine kwenye makaburi ya watu wengine, makaburi ya wale mashekhe wawili wa Ghazali. Na hivyo hivyo katika baadhi ya miji utakuta vitu kama hivi vimefanyika. Hii ni hatari, hata kama haitapewa majina ya ushirikina, sawa sawa, ikitoa mashahid, sehemu za kwenda kutembea, sijui kuzuru mashekhe, sijui ziara, sijui hauli, sijui nini, hii yote ni njia za ushirikina. Liannahu talabul baraka, kwa sababu kwenda pale ni kutafuta nini? Baraka. Min ghairi llahi, sawa sawa, kinyume cha Allah. Nil ahjari wal ashjari wal quburi wal adriha, kuna kwa makaburi na majengo yaliyojengwa kwa sababu kama hayo. Wa hadha shirkun, na huu ni ushirikina. Wa in samuhu bighairi ismi shirki, hata kama watu watatua majina yasiyokuwa nini, ya kishirikina. Wal iyadhu billah, Allah atulinde na ushirikina na ujinga kama huo katika kuabudia makaburi ya mashehe na miti mikubwa. Na katika ukhalifa wa Umar ibn al-Khattab, soma katika sira, watu walikuwa ule mti ambao shajaratu ridwan, mtume ambao alikaa katika ule mti kwa ajili ya Hudaybiyya, alipokaa pale masahaba wakawa wanampa baiha. Katika ukhalifa wa Umar wakaonekana watu wanakwenda sana kule kuona ule mti, Umar akaagiza ule mti ukatwe, kuchelea watu wasije kuingia katika ushirikina kule. Wakaona ule mti uko tofauti na miti mingine. Fahamiana vizuri, mmeelewa vizuri. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.